मुश्किल भारी, बड़ी ही मस्त बीमारी। You wanna let it go and on, मोहब्बत लंबी यारी, बिना परमिट के जारी। We'll get you riding like a moon, दिल ने दिल मंगना मंगना, इश्क में रंगना रंगना, जीते जी से देंगे रब नो मिलना, हट लड़ जाना, मर मुक जाना, इको एक कहानी बस बदले जमाना। One, two, three, let's go!